Ravisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Ravisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Mamo, lecę do wody! Już nie obawiam się zapalenia ucha po wakacyjnej kąpieli. Acustone pomaga chronić ucho przed infekcją. Naturalne oleje tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Acustone. Słuszny wybór. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. W programie trzecim Polskiego Radia minęła 18:00. Audycja Zapraszamy do Trójki aż do 19:00. Czas na najważniejsze informacje. Przygotował i przedstawi je Artur Ewertowski. Wszelkie procedury wyboru sędziów Izby Dyscyplinarnej spełniają wymogi praworządności. Tak na zarzuty z Brukseli odpowiada rzecznik rządu. Martwe morświny znalezione na pomorskich plażach. Na razie nie wiadomo, jak zginęły. Wyrok dożywotniego więzienia i jeszcze 30 lat więzienia dla El Chapo. Amerykański sąd skazał meksykańskiego barona narkotykowego. Polska nie zgadza się z zarzutami płynącymi z Brukseli, tak mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Przypomnijmy, Komisja Europejska wysłała drugie upomnienie do Warszawy w sprawie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Polski rząd ma 2 miesiące, żeby odpowiedzieć na pismo wysłane z Brukseli. Chodzi o zastrzeżenia co do sposobu wybierania sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. My stoimy na stanowisku, że wszelkie procedury dotyczące wyborów sędziów Izby Dyscyplinarnej spełniają wszelkie standardy demokratyczne i praworządności. W innych krajach europejskich podobne rozwiązania są stosowane, w związku z tym tutaj nikt nie powinien mieć wątpliwości dotyczących przestrzegania prawa w tym zakresie. Najprawdopodobniej część tych opinii, które pojawiają się w ramach Komisji Europejskiej, mają raczej charakter odnoszenia się do faktów medialnych, a nie do realnych rozwiązań prawnych. A rzecznik rządu wyraził również zdziwienie, że Komisja Europejska podejmuje działania, choć niedługo zakończy się jej kadencja. Bruksela uważa, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów narusza niezawisłość sędziowską. Zastrzeżenia dotyczą m.in. sposobu ich wyboru do Izby Dyscyplinarnej. Wyłania ich Krajowa Rada Sądownictwa, która obsadzana jest przez polityków. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Komisja Zatrudniania i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego podejmie kolejną próbę wyboru swojego przewodniczącego. Takie informacje podaje Polska Agencja Prasowa. Zgodnie z harmonogramem posiedzenie zaplanowano na środę. Przypomnijmy, w poniedziałek była polska premier i obecna europosłanka Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości. W tajnym głosowaniu po raz drugi nie została wybrana na stanowisko szefowej Komisji Zatrudniania i Spraw Socjalnych. Za jej kandydaturą opowiedziało się 19 europosłów, a przeciw było 34. Teraz dojdzie do trzeciego głosowania. Według doniesień medialnych Prawo i Sprawiedliwość ma rozważać ponowne wystawienie kandydatury Beaty Szydło. 7 martwych morświnów w ciągu 3 tygodni znaleziono na pomorskich plażach. To głównie młode osobniki. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach zginęły. Więcej na ten temat Paweł Druszcz. Tylko jeden z 7 morświnów, które znaleziono w lipcu na pomorskich plażach, był ofiarą przyłowu, czyli przypadkowego złapania w sieci rybackie. Ciała pozostałych będą dopiero badane przez biologów, jednak ze względu na znaczny stopień rozkładu przyczyna śmierci może nie zostać dokładnie określona. Znajdowane na plaży martwe morświny nie muszą też należeć do bałtyckiej rodziny. Ich ciała mogły być niesione prądem wody za naszej zachodniej granicy, między innymi z ciśniny duńskiej, gdzie populacja morświna jest dużo większa niż nasza rodzima. Naukowcom bardzo zależy na ustaleniu przyczyny zgonu każdego morświna, z tego względu, że to gatunek zagrożony wyginięciem. Ich populacja w Bałtyku może liczyć raptem 500 osobników. A w ubiegłym roku w polskiej części morza znaleziono 15 martwych morświnów. Lokalne wybory władz Moskwy bez liderów rosyjskiej opozycji. Pod różnymi pretekstami Stołeczna Komisja Wyborcza odrzuciła kandydatury 57 osób. Mówi się, że rosyjskie władze w ten sposób naruszyły prawa obywateli zagwarantowane w Konstytucji.

kiedy Państwo, jeśli tylko mają ochotę na bardzo fajną płytę, mogą wysłać SMS do trójki. Bardzo proszę, 71-335. W treści proszę wpisać imię, nazwisko i koniecznie adres, żebyśmy wiedzieli, gdzie wysłać jeden z dwóch egzemplarzy, jakie teraz mamy dla Państwa. Hot Chip, płyta tego zespołu, jest płytą tygodnia. A Bath Full of Ecstasy. Nagranie teraz Positive. 71-335. Pan Arek z Częstochowy i pan Michał z Dąbrowy Górniczej. Panowie otrzymują od nas płytę tygodnia Hot Chip. Życzymy panom miłego słuchania. A ja mam jeszcze dla państwa jedną nagrodę. Nagrodę niespodziankę. Jeśli państwo mają ochotę wybrać się w podróż po Karaibach, to proszę dać znać. No, wprawdzie będzie to muzyczna podróż po Karaibach, ale myślę, że warto. Kubańskie rytmy, taka tradycyjna muzyka z Kuby, no i w ogóle rytmy latynoamerykańskie już w najbliższą niedzielę o 19 w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jaremi de la Mercedes Cordos z zespołem wystąpi przy Myśliwieckiej. Jeśli państwo mają ochotę, to proszę napisać na adres koncerty w trójce, pisane łącznie, koncerty w trójce @polskieradio.pl. W trójce już kwadrans po 18. Audycja realizowana w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Zadanie: promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów. Współczesna medycyna, proszę państwa, zaleca uprawianie sportu i odpowiednią dietę. No i to dla wszystkich właściwie zalecenia. Ta dieta i uprawianie sportu od najmłodszych lat życia. Tylko w ten sposób dzieci, a potem dorośli, mogą uchronić się przed poważnymi chorobami, także nowotworowymi. Co my tu mamy? Ja widzę, że to jest galaretka. Tak. Na jeden raz? Nie, bo oglądam na dzień. Jakie ciasto najbardziej lubisz? Murzyna. Mogę zjeść całe ciasto, ale mama mi nigdy nie pozwala. Mam dużo pacjentów, dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała. Rodzice jednak widzą w tym zagrożenie, jeżeli przychodzą do dietetyka o poradę. I bardzo często dziecko się buntuje i jest otyłe. Dietetyk kliniczny Hanna Stolińska. Chce słodycze, dziecko chce przekąski, bo ja widzę, jak na przykład przychodzi do mnie młodzież, tak? No bo oni mają wyjścia z domu, spotykają się na mieście, gdzieś tam w tych wszystkich fast foodach i to jest ich rozrywka. Nie da się wyjść do kina bez zjedzenia popcornu. Mówiąc o dzieciach, musimy pomyśleć o tym, że te dzieci kiedyś urosną i te nawyki, to wszystko zostanie. Tak, to jest udowodnione też i naukowo, że no niestety, jeżeli jest ta nadwaga lub otyłość w wieku nastoletnim dziecięcym, to dosyć trudno jest z niej wyjść. Ona często przechodzi nam na okres dorosły i niestety konsekwencje zdrowotne są wtedy dosyć poważne. Paweł Koczkodaj, ambasador Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Okres dojrzewania w zaburzoną gospodarką hormonalną. No tak, dziewczynki wtedy bardzo tyją, jeżeli się nie ruszają. Zwiększona objętość tkanki tłuszczowej związana jest z większą też aktywnością hormonalną. Dziewczynki z nadwagą wcześniej wchodzą w okres dojrzewania płciowego, dłużej oddziałują hormony, co też wiąże się niestety z większym ryzykiem niektórych nowotworów, w szczególności powiedzmy tutaj o raku piersi. Dlaczego ta tkanka, którą dziecko nabędzie no właśnie w tych pierwszych latach życia, jest tak trudna potem do zgubienia? Chodzi o to, że adipocyty, czyli woreczki tłuszczowe, rosną, powiększają się. Ten tłuszcz, kropelki wnikają do tych woreczków. Znaczy to jest taki proces, kiedy dziecko tyje. Tak. Kiedy już są wypełnione tkanką tłuszczową, no to powstają następne i następne i następne. Jeżeli chudniemy, to te woreczki uwalniają tą tkankę tłuszczową, ale te woreczki nigdy nie znikną. One sobie przysychają i czekają na te lepsze czasy. Dlatego tak łatwo jest później znowu szybko przytyć takiemu dziecku. To jest maleństwo. Dziewczynka ma 7 miesięcy. Pomału zaczyna przechodzić na pokarmy stałe, bo na razie mama jeszcze karmi ją piersią. To jest najlepsze, co może być. Karmi piersią i pomału wprowadza jabłko na przykład, marchewkę, sok. Nie jest gruba, ale taka w sobie. A mama jest szczupła? Mama jest szczupła. Także myślę, że Frania, bo tak ma na imię, będzie się dobrze chowała. W Polsce mamy 170 tysięcy nowych zachorowań, jeśli chodzi o nowotwory. To jest ogromna ilość, jest to wyzwanie XXI wieku. Doktor Leszek Kraj, Warszawski Uniwersytet Medyczny. W latach 60. mieliśmy około 60 tysięcy rocznie przypadków, czyli mamy znaczący wzrost. Ale rodzi się pytanie, czy my mamy wpływ na tą ilość zachorowań? To znaczy, czy to jest tak, że jesteśmy skazani na ilość tych nowotworów? No więc dane naukowe mówią nam o tym, że my mamy wręcz nawet na 50% nowotworów wpływ naszym zachowaniem. To jest oczywiście odpowiednia dieta. Tutaj głównie nowotwory przewodu pokarmowego, rak jelita grubego, głównie spowodowane złą dietą. Mówi się o otyłości brzusznej. No ona dotyczy głównie mężczyzn. No ale niewątpliwie otyłość jest jednym z czynników rozwoju nowotworów, jednych bardziej, drugich mniej, ale niewątpliwie tak, obserwujemy to. O groźnych skutkach otyłości wieku młodzieńczego przypominała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, już 19 minut po 18. Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi, lepiej ze mną nabijaj swój trząs.

Nie mogę sobie i myślę, że żaden z właścicieli na taki luksus jak pracownik pozwolić nie może. Zapraszamy do Trójki. No a teraz będzie o niezwykłym pracowniku, pracowniku Jej Królewskiej Mości. Kontynuacja filmu o przygodach Jamesa Bonda zaskoczy niejednego fana. Być może zainteresuje tych, którzy dotychczas kultową postacią zainteresowani nie byli, ale też istnieje ryzyko, że zniechęci tych przyzwyczajonych do męskiej wersji agenta 007, ostrzega Łukasz Muszyński z serwisu FilmWeb. W sieci pojawiły się pogłoski rozsiewane przez brytyjski dziennik Daily Mail, jakoby w nowym 25. filmie o przygodach Jamesa Bonda licencję na zabijanie oraz tytuł 007 przejęła czarnoskóra kobieta. Ja jestem zachwycona w ogóle konceptem. Kaja Klimak, filmoznawczyni. Że numer 007 trafi do innego agenta i że będzie to agentka i na dodatek, że będzie to czarnoskóra agentka, więc to jest absolutnie fantastyczna wiadomość. Ja na taką wiadomość czekałam przez lata, bo zawsze wierzyłam, że uniwersum Jamesa Bonda to jest właśnie uniwersum, gdzie owszem jest jakiś James Bond, ale agentem 007 może być każdy i każda. Nie, absolutnie nie. James Bond, no to musi być mężczyzna. Czemu nie? Film to film. Byłabym dumna, że wreszcie mamy agentkę w Hollywood, ale z drugiej strony trochę mi żal, że nie zobaczę kolejnej wersji agenta 007. Powiem szczerze, nie wyobrażam sobie nikogo innego w tej roli. Czyli kobieta nie? Nie, absolutnie nie. Nigdy. Wydaje mi się, że to jest rodzaj wyrafinowanego trollingu ze strony twórców filmu, właśnie w kierunku tych bardziej konserwatywnych fanów i przypuszczam, że w miarę rozwoju akcji w Bondzie 25 numer 007 i licencja na zabijanie powróci do Jamesa Bonda, ale w tej scenie, kiedy M, czyli przełożony brytyjskich szpiegów, mówi 007, zapraszam do mojego gabinetu i wtedy pojawia się Lashana Lynch, czyli właśnie aktorka wcielająca się w tę nową agentkę, no może pojawić się okrzyk przerażenia. Jeśli chodzi w ogóle o filmy o Jamesie Bondzie, no to już się od paru lat takie zapotrzebowanie się zaczęło pojawiać na to, że może czas na jakąś ewolucję. Nie na rewolucję, tylko na ewolucję. Że ten bohater jest już z nami tak długo i zawsze jest białym mężczyzną w średnim wieku, który podbija świat i kobiece serduszka. Jednak czasy się zmieniają, że jakby nie potrzebujemy takich historii trochę. I historie o superbohaterach ewoluują, więc dlaczego właśnie historia Jamesa Bonda by miała nie ewoluować? The name's Bond. James Bond. XXI wiek powinien skłonić producentów serii do zmian. Żyjemy w takich czasach, że z jednej strony trzeba zaspokajać oczekiwania fanów, a z drugiej strony trzeba się bawić tymi oczekiwaniami i dostarczać im czegoś niespodziewanego. No i ciekawie, że twórcy serii idą w tę stronę. Sytuacja też jest taka, że coraz więcej kobiet, coraz więcej przedstawicieli innych ras niż biała chce korzystać z popkultury, ale chce się móc też w niej przeglądać. Chce mieć poczucie, że to jest o nas. Ile lat się mogę identyfikować właśnie już nawet nie z Iron Manem czy z Batmanem, co z Jamesem Bondem. Ja będę płakała, kiedy po raz pierwszy padnie z ekranu 007 skierowany do czarnoskórej kobiety. To przyznam szczerze, że na samą myśl teraz o tym mam ciarki. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, premierę kolejnej części filmu zobaczymy w kwietniu 2020 roku. A o panią Bond pytała Justyna Goc. Zapraszamy do reklamy. Sprawdzone wakacje? Tylko z Volvo. Skorzystaj z oferty serwisowej za jedyne 99 zł. Podczas przeglądu sprawdzimy 15 kluczowych punktów przed podróżą w Twoim Volvo. Zapraszamy do salonów Volvo. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Suplement diety Femitonina Aflofarm. Zapraszamy na festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Najbliższy koncert 19 i 20 lipca Puck. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Daria Zawiałow, Kasia Kowalska, Sławek Uniatowski, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i Warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo. Spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Przyjdź na koncerty, słuchaj na antenach i oglądaj transmisje na stronach Polskiego Radia. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Mega mocnych wrażeń podczas festiwalu życzy partner festiwalu Tauron, właściciel serwisu mójtauron.pl. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało? Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 18.30. Tej nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na północy i północnym wschodzie, miejscami duże, tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura od 10 do 14 stopni, tylko na Podhalu chłodniej, tam od 8 do 9. Trójka. Program trzeci. 18:31 to dobry moment, by znowu porozmawiać i posłuchać o gospodarce w studiu. Ponownie Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Naszym gościem dzisiaj jest Jarosław Sadowski, ekspert firmy Expander. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Jarosławie, prezydent podpisał dzisiaj znowelizowaną ustawę wsparcia dla kredytobiorców. Ostatnio jak spotkałem się z przedstawicielem Związku Banków Polskich, to usłyszałem, że kredyty mieszkaniowe to są jedne z najlepiej spłacalnych kredytów. No to po co ta ustawa wsparcia? Faktycznie teraz mamy taką sytuację, że mamy bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, mamy duży wzrost gospodarczy, więc Polacy nie mają problemów, żeby spłacać kredyty hipoteczne zwłaszcza. Ale pamiętajmy o tym, że to nie jest rozwiązanie tylko i wyłącznie na teraz. W takich czasach, czyli z pewnym wyprzedzeniem, dobrze jest wprowadzić jakieś mechanizmy zabezpieczające na gorsze czasy, kiedy na przykład może nam wzrosnąć bezrobocie, czy kiedy na przykład będą wyższe stopy procentowe i będą wyższe raty. I wtedy... Oj, to wyższych stóp procentowych to długo nie będzie, z tego co wiemy. Ale spowolnienie gospodarcze już gdzieś tam na horyzoncie się pojawia, więc dobrze mieć takie rozwiązanie już uchwalone i wprowadzone właśnie na wypadek pojawienia się tych trudniejszych czasów i właściwie te rozwiązania już teraz funkcjonują, z tym, że no po tym pewnym okresie ich funkcjonowania ustawodawca doszedł do wniosku, że dobrze by było trochę jednak te założenia zmienić, żeby też i dostępność tej pomocy była trochę łatwiejsza, ale też no, kwota na przykład tej pomocy też nam trochę wzrosła. Może powiem konkretnie, no jak właśnie, to wygląda. Trochę szczegółów, jeśli chodzi o tą nowelizację. To rozwiązanie polega na tym, że jeżeli tracimy pracę, mamy kredyt hipoteczny, no to nie mamy dochodów, a musimy spłacać ratę. I w takiej sytuacji teraz dość szybko można znaleźć pracę i nie ma dużego problemu. No ale jeżeli sytuacja się pogorszy, to może być tak, że przez kilka miesięcy, czasami nawet ponad rok, może być tak, że nie mamy pracy, nie mamy dochodów, no a ratę trzeba spłacać. A wiadomo, że jeżeli nie będziemy spłacać, to skończy się to tak, że bank nam zajmie mieszkanie, nie mamy gdzie mieszkać, no i kłopot gotowy. No a na dużą skalę, no to już jest bardzo duży problem, jeżeli wiele osób jednocześnie byłoby w takiej sytuacji. Więc wprowadzono taki fundusz wsparcia kredytobiorców i teraz na tych nowych zasadach, które wejdą w życie od stycznia przyszłego roku, będzie można dostawać, jeżeli jesteśmy bezrobotni, takie wsparcie w wysokości odpowiadającej naszej racie kredytowej, ale nie więcej niż 2000 zł. Teraz ta maksymalny pułap, który możemy dostać, to jest 1500 zł, więc podwyższono ten maksymalny pułap do 2000. Poza tym wydłużono okres, kiedy możemy dostawać takie wsparcie. Teraz to jest 1,5 roku do 3 lat, czyli dwukrotnie wzrosł ten okres pomocy. No i łatwiej też dostać takie wsparcie, dlatego że też możemy je dostać tylko w przypadku, jeżeli nasza rata też jest na odpowiednio wysokim poziomie. Więc trochę pozmieniano te zasady tak, żeby można było łatwiej dostać to wsparcie. Większa może być ta kwota wsparcia. No i dłużej też te pieniądze będziemy dostawać. No dobra, a skąd te pieniądze się biorą? Kto się na to składa, na ten fundusz? No składają się oczywiście banki, które wpłacają do tego funduszu pieniądze. Ale banki też chyba ze swojej kieszeni nie biorą tych pieniędzy. No, banki oczywiście na czymś zarabiają. No, zarabiają na usługach, które świadczą i zwykłym Polakom i firmom, więc ze wszystkiego, że wszystkich rodzajów usług, które świadczą, uzyskują dochody, no i z tych dochodów część właśnie trafia do tego funduszu wsparcia. One są właśnie kumulowane na przyszłość, na moment, kiedy te pieniądze będą potrzebne. Jak na razie też z tego wsparcia bardzo niewiele osób korzysta. Po pierwsze właśnie te zasady nie były aż tak łagodne, żeby wiele osób mogło z tego skorzystać, a poza tym, no już wspominałem, że mamy bardzo dobrą sytuację gospodarczą, więc niewiele jest takich osób, które rzeczywiście potrzebuje tego rodzaju pomocy, bo to nie jest jakaś pomoc bezzwrotna. Te pieniądze trzeba oddać, więc jak ktoś sobie myśli, że jednak i tak będzie musiał to zwrócić, to myśli sobie, że ten 1, 2, 3 miesiące, kiedy szuka pracy, jakoś po prostu dajemy sobie radę, czy to z pomocą własnych oszczędności, czy to z pomocą rodziny. No i na tyle szybko udaje się tą pracę zwykle znaleźć, że nie trzeba po prostu korzystać z takiej pomocy. A jeżeli ktoś ma poważne problemy, no to też często kończy się to upadłością konsumencką, o której też ostatnio jest głośno, że coraz więcej jest tych upadłości, ale to już dotyczy bardzo poważnych problemów, no kiedy wiadomo, że... To jest bardzo trudna procedura. Bo to się wiąże, też stracimy wszystko, tracimy mieszkanie, wszystkie rzeczy wartościowe, które mamy, więc to już naprawdę korzystają z tego ci, którzy naprawdę mają bardzo trudną sytuację. No dobrze, ale skoro mówimy o kredycie hipotecznym, skoro mówimy o mieszkaniu na własność, choćby nawet pod hipoteką, to pytanie dzisiaj stawiam takie. Czy nie lepiej jest na przykład mieszkanie wynająć? Po co je kupować? Coraz więcej osób zaczyna myśleć w ten sposób, ale to zwykle są jednak osoby młode, które nie mogą jeszcze dostać kredytu hipotecznego, albo mogą, ale nie chcą za bardzo, bo na przykład nie wiedzą jeszcze, gdzie będą pracować, albo nie chcą od razu, bo może chcieliby, na przykład planują w jakimś okresie założenie rodziny, więc myślą sobie, stać mnie teraz na kawalerkę, po co ją kupować, na razie sobie powynajmuję, jak już będzie mnie stać na większe mieszkanie, już takie z myślą o przyszłości, o rodzinie, to wtedy dopiero je kupię, więc... Tym bardziej, że ta mobilność na przykład zawodowa jest teraz wyższa niż kiedyś, prawda? No dziś pracuję w Warszawie, jutro mogę pracować w Katowicach i co wtedy z mieszkaniem, prawda? No tak, ale tylko jest, kłopot. Powiem tak, więc rośnie ta popularność najmu, ale ona ciągle nie jest u nas jakaś bardzo wysoka, to dlatego, że niestety, ale najem w Polsce wciąż jest dosyć drogi w porównaniu do raty kredytu. Są takie miasta, gdzie najem mieszkania trzeba zapłacić prawie dwa razy więcej, 80% więcej niż wynosi rata kredytu. Są takie miasta jak na przykład Katowice, gdzie ten czynsz, koszt, który płacimy, to jest o 500 zł więcej niż rata kredytu. Oczywiście rata kredytu przy założeniu, że musimy mieć wkład własny, więc to nie jest takie porównanie jeden do jednego, bo mieszkanie mogę sobie wynająć bez problemu, a jak chcę zaciągnąć kredyt, to muszę mieć zdolność kredytową i 10% wkładu własnego przynajmniej, więc nie jest to takie stricte porównanie jeden do jednego, no ale te 500 zł różnicy, czy też podobnie jest w przypadku części mieszkań małych i średnich w Częstochowie, Sosnowcu czy Łodzi, no 500 zł miesięcznie to jest jednak bardzo dużo, więc w takich miastach, jeżeli ktoś tylko już ma tą zdolność kredytową, to zwykle jednak decyduje się na zakup, ale są też miasta takie jak na przykład Kraków, gdzie te koszty wynajmu, a w porównaniu do raty kredytu, to są bardzo podobne pieniądze, więc dużo zależy od miasta, w którym chcemy zamieszkać, no i dużo zależy też od takiego właśnie podejścia, czy chcemy już się ustabilizować, czy też właśnie myślimy, że jeszcze to się zmieni i wtedy lepiej się nie wiązać z kredytem. Co prawda kredyt też można spłacić przed terminem, sprzedać mieszkanie i tak dalej, ale to jest dużo większy kłopot niż w sytuacji, kiedy po prostu rozwiązujemy umowę najmu i to zajmuje nie miesiąc, a z kredytem teraz mamy co prawda bardzo dobrą sytuację na rynku mieszkaniowym i dość dużo osób kupuje, więc łatwo jest sprzedać, no ale nie zawsze tak będzie, więc nigdy nie wiadomo, czy kupimy, a za chwilę sytuacja się zmieni, może być problem, więc ci, którzy mają taką właśnie jeszcze niepewną sytuację albo dopiero są na początku kariery zawodowej, banki też takim osobom młodym, zwłaszcza jeżeli sami zaciągają ten kredyt, nie mają jeszcze na przykład pary, która, jeżeli są to już dwie osoby, to jest zawsze łatwiej, dopiero zaczęli pracę, nie wiem, kilka miesięcy temu czy rok temu, no to wtedy z tym kredytem nie jest jeszcze aż tak łatwo. No i wtedy zwykle raczej decydujemy się na najem. Często też wynajmują studenci oczywiście, bo oni też, nawet jeżeli pracują, to często nie jest to w pełnym wymiarze godzin, więc ruch na rynku nieruchomości, jeżeli chodzi o najem, też jest bardzo, bardzo duży. Rosną też te czynsze, chociaż częściowo to wynika z tego, że mamy coraz więcej nowych mieszkań. Mnóstwo mieszkań jest kupowanych z myślą właśnie o wynajmowaniu ich, więc dużo ich tych nowych trafia z wyższymi cenami, to trochę nam zawyża średnie. Chciałem o to zapytać, bo jakiś czas temu też mówiliśmy tutaj na antenie trójkowej, że kupno mieszkania to świetna inwestycja, jeśli się kupuje właśnie pod najem. Tak, może być to dobra inwestycja, zwłaszcza jak porównamy sobie te zyski, które możemy uzyskać z tym, co dają nam banki na lokatach bankowych, i taki średnia rentowność brutto z wynajmu mieszkania to jest około 7%, a na lokacie dostaniemy powiedzmy średnio około 1,5 czy 1,7. To jest ogromna różnica, z tym, że no, te 7% to jest po pierwsze brutto, czyli jeszcze przed opodatkowaniem, poza tym to nie uwzględnia kosztu kredytu, nie uwzględnia też na przykład remontów okresowych, więc w rzeczywistości ten zysk jest niższy, ale i tak będzie wyższy niż lokata bankowa, no ale z drugiej strony, no nie każdy może sobie pozwolić na taką inwestycję, tu trzeba mieć już spore pieniądze. Poza tym, czy na lokacie bankowej jak wpłacam, to właściwie nic mnie już nie interesuje. Czekam, po pewnym okresie dostaję pieniądze z powrotem, a jeżeli chodzi o mieszkanie, no jednak trochę trzeba czasu na to wszystko poświęcić. Trzeba się tym zająć, żeby znaleźć najemcę, co jakiś czas on się zmienia, czasami są jakieś usterki, czasami ktoś nam nie płaci, jest tym jakiś problem, więc to też nie jest takie bardzo przełożenie jeden do jednego, ale rzeczywiście jest to bardzo popularne, wiele osób w to inwestuje i to też powoduje, że trzeba dość ostrożnie do tego podchodzić, bo na rynku jest już dużo mieszkań na wynajem, no i jak chcemy w to zainwestować, to trzeba na tyle ostrożnie sprawdzić, czy rzeczywiście znajdą się chętni do wynajęcia takiego mieszkania. Trzeba to po prostu dobrze przeanalizować. Może być to dobra inwestycja, ale właśnie przy założeniu, że dobrze to przeanalizujemy. Osobiście powiem taką moją prywatną historię. Znam takiego człowieka, zresztą byłego dziennikarza, który kupił 3 mieszkania na kredyt i wszystkie 3 wynajmuje i żyje sobie fajnie. I nie ma problemu jak na razie. No właśnie, więc jak ktoś tak trafi, że ma dobrych najemców, którzy nie sprawiają problemów, regularnie płacą, no to rzeczywiście stopa zwrotu z takiej inwestycji jest wysoka, przy założeniu, że właśnie też cały czas mieszkanie jest wynajmowane, że nie ma takich pustych miesięcy, no kiedy tak. Ktoś, kiedy nie ma tam nikogo i nikt nie płaci. Musimy kończyć powoli nasz program, to jeszcze zapytam i proszę o krótką odpowiedź. Jaka jest sytuacja na rynku nieruchomości? Dalej jest boom, czy to już jest raczej historia? Na razie ostatnie miesiące pokazują, że taką mamy okres stabilizacji. Co prawda wakacje to zawsze jest takie spowolnienie, więc co się będzie działo, to zobaczymy pewnie dopiero na jesieni, czy w dalszym ciągu będą te ceny rosły. One średnio mniej więcej w skali roku wzrosły około 10%, jeżeli chodzi o ceny transakcyjne. No i właśnie w ostatnich miesiącach się zatrzymały, już nie rosną i teraz czekamy na jesień. Zobaczymy, czy w dalszym ciągu będzie tak duży popyt, który będzie dalej te ceny podbijał, czy też może właśnie mamy już jakieś przesilenie na rynku, no i te ceny się będą w dalszym ciągu utrzymywały na tym poziomie, który jest no, dość wysoki, jest zdecydowanie wyższy niż było to na przykład przed rokiem. Chociaż dodam, że jednocześnie rosną nam wynagrodzenia, więc nie jest tak, że jest jakoś bardzo trudna dostępność tych mieszkań. Ceny wzrosły, wynagrodzenia wzrosły, więc w tym kontekście, jeżeli ktoś dostał podwyżkę, no to dla niego dużo się nie zmieni. Miło gorzej, jeżeli nie dostał podwyżki, a odczuwa wzrost cen mieszkań. O rynku nieruchomości opowiadał Państwu Jarosław Sadowski, ekspert firmy Expander. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Lana Del Rey w programie trzecim Polskiego Radia, 16 minut przed 19. Reportaż w Trójce. W jednym z ogródków działkowych na warszawskich Bielanach mieszka Antoś. Każdego ranka robi coś, co przeszkadza mieszkańcom pobliskiego bloku. Po prostu pieje. Antoś, kogut, zakłóca ciszę i porządek publiczny, a to artykuł 51 kodeksu wykroczeń. Na Antosia wydano już wyrok. W ciągu 3 dni musi zniknąć z kurnika. Zapraszam na reportaż Agnieszki Szwajgier pod tytułem Antoś, nowelka współczesna. Nie, nic nie przyniosłam. Co, Antosiu? Kukuryku? Kukuryku? Się denerwuję. Jeszcze godzinkę. Cicho bądźcie, bo was wszystkich wyrzucą. Z rana wybuchła kogucia afera dotycząca koguta Antosia, że ma zostać zamordowany. Byłem zaskoczony. Dowiedziałem się, że kilka osób, chyba tam 3 osoby, na tego koguta wezwały tę straż. Ona taka była zapłakana, Boże. Ja mówię, ty go naprawdę zamordujesz? A co mam zrobić, mówię. Ja chyba tak w tym afekcie to powiedziałam. W ogóle mi do głowy nie doszło, że komuś może tak przeszkadzać pianie koguta, żeby nie przyszedł, nie powiedział. Pani go trochę zamknie, czy coś? Byłam, jak był pan dzielnicowy. Zapytałam się, to niedługo to chyba ptaki będziemy musieli łapać się z nieba, żeby nie fruwały i nie śpiewały. Zaczął się śmiać, no mówi, no musiałem przyjechać, bo dostałem zgłoszenie, ale też to dla mnie jest absurdalne. Widział, że jakaś pani się uparła i niestety trzeba coś z tym zrobić. I powiedział, żeby Bożena po prostu go uciszyła, zamknęła w komórce. Ale te upały, które były ostatnio, to kury w ogóle nie chciały wchodzić do kurnika. Do godziny 22 to one siedziały na dworzu i ziajały tam. Ja im wodą im tam polewałam. A już jak przyjechał ekopatrol, to nie było mnie. Ale z tego, co mi mówiła Bożena, to jak wyszła ta pani z ekopatrolu za furtkę, to podobno miała łzy w oczach i mówiła, że właśnie takich sytuacji nie lubi. W momencie, kiedy strażnicy podjechali na miejsce, okazało się, że pani na miejscu nie tylko trzyma koguta, ale ma też 7 kur, które hoduje na swojej działce. Hodowle tego typu zwierząt są zabronione w mieście. No nie wiem, no chodzi konkretnie o samego koguta. Tutaj teraz już chodzi, że stado kur. Jakie to wielkie stado jest? Każdy czyn, który jest określony w ustawie kodeks wykroczeń, czy innych ustawach, które mówią o wykroczeniach, jest czynem społecznie szkodliwym. No i co pani na to? Kury to w zasadzie jeszcze bym mogła trzymać, tylko najgorsze jest to pianie Antka. Kilka wpisów z grupy Osiedle Ruda na jednym z portali społecznościowych. Ciekawy jestem, w którym bloku mieszka ta pani, co donosi na koguta. Typuję, że to panna w wieku około 65 lat, przyjezdna mająca problem ze spłatą kredytu we frankach szwajcarskich. Niedługo to ludziom zacznie przeszkadzać nawet tlen. Czy okna którejś z pań wychodzą w stronę kurczaka i są panie budzone codziennie o 5 rano? Nie? To proszę przestać się udzielać. Ludzie, czy naprawdę nie macie większych problemów? Szukałam osób, które narzekały na koguta i próbowałam z nimi porozmawiać. Niestety, nie zgodziły się. Proszę pani, ja nienawidzę tego koguta. Ale jak pan napisać na grupie, na której zostanę poddany krytyce? Wie pani, grupa nie jest reprezentacją mieszkańców dotkniętych tą sprawą. Co by to dało, gdybym przyszedł i powiedział? Proszę, od takich rzeczy są służby, na które ja płacę podatki. Teraz napiszmy do tego pana, jeżeli... Kacperku, masz, bo ty szybko piszesz. Jeżeli Antek byłby zamknięty do godziny 8 rano, czy mógłby wtedy zostać? Ej, siedzieć! Siedzieć, panienki! Siedzieć! Chodź, Antoś, jakie ładne ma pióro długie. Jak był malutki, wpadł do takiej misy i był Tak, zimny już myślałam, że nie przeżyję, ale jeszcze oddychał i go na piersiach wygrzałam. Później wsadziłam go pod kołdrę i ożył. Ale tak jakby on czuł, że ja go uratowałam, bo tak do mnie szedł, nie uciekał tak jak zawsze. Wiadomo, to tylko ptak, ale no, jak jest od małego wychowywane, to się przywiązujemy tak jak do kota, psa. O, sam gdzie piał. Faktycznie pieje codziennie równo czwarta. No to naprawdę to aż tam słychać za ulicą? No właśnie to jest dziwne. Właśnie to jest dziwne. Przecież tu bardziej słychać samochody. Czy tu w ogóle słychać tego koguta w tym miejscu? Rzadko słychać, dlatego że tu w ogóle jest bardzo duży hałas w ciągu dnia. Ile to jest metrów od działki z kogutem? To chyba około 300 metrów będzie. Tam jest duża sieciówka odzieżowa, drogeria, hipermarket. Nad ranem to się tutaj zaczynają dostawy. Tutaj pod hipermarketem, jak panowie trzaskają paletami o 5:30 czasami, no to naprawdę jest głośno. Ja mam okna skierowane na ten azyl tutaj dla ptaków bezpośrednio w linii prostej 100 metrów. Tu nie ma bliżej bloków. O, teraz właśnie słyszymy Antosia tutaj po sąsiedzku. No, w tych blokach, które są za nami, to jest dużo słabiej słyszane. To jest taki bardzo atrakcyjny głos, jak myślę, że na nasze osiedle i powinniśmy to utrzymać. Aż to się w głowie nie mieści, nie wiem. To, przecież no, to jest tak cudowny, jak on pieje, to da się człowiekowi żyć chce. Uważam, że to nie jest zakłócanie ciszy nocnej w takim sensie, jak robienie jakichś koncertów, czy hałasowanie, robienie jakichś burt. Chodzi po całej działce, już mi botwinę wyjadła. No i co, mam jej łeb uciąć? To co, pani Bożeno, co dalej będzie? Jaki koniec tej sprawy? Naprawdę pani wyobraża sobie ten sąd? No, myślę, że może się tak skończyć, bo nie dochodzę do porozumienia z tymi panami. Czy po prostu warto się tak szarpać? No ja myślę, że warto, bo gorszy stres będzie dla mnie oddać się go. Absurdalna sytuacja. Wszyscy skupili się na kogucie, na jego być albo nie być. Zabić, wywieźć, oddać. Nikt nie myśli o uczuciach tej pani. Czy pan jako burmistrz tej dzielnicy miał jakiekolwiek sygnały od mieszkańców, że kogut zakłóca ciszę nocną? Nie, nigdy. Nie miałem nigdy takiego sygnału, ani jednej informacji. Żal mi bardzo, pani Bożeny, bo ją rozumiem, ale nie rozumiem z kolei drugiej strony, która nie przyszła do pani Bożeny, nie zapukała, nie przedstawiła. Wyobrażam sobie, że człowiek, który jest budzony przez pianie koguta. Profesor Dariusz Doliński, psycholog społeczny. Myśli sobie w taki oto sposób. Jeśli pójdę do tej pani, zacznę z nią jakąś dyskusję, to ta dyskusja może być nieprzyjemna potencjalnie. Ta pani może mówić o mnie, że jestem człowiekiem, który się czepia. No można po prostu zadzwonić na Straż Miejską, czy zadzwonić na policję i złożyć skargę. To będzie krótkie, proste, unikniemy w ten sposób nieprzyjemności. Oczywiście pojawia się pytanie, dlaczego ci ludzie sądzą, że ta rozmowa mogłaby być nieprzyjemna. Prawdopodobnie dlatego, że tej pani nie znają. Taka anomia społeczna, to, że właściwie mieszkamy koło siebie, ale albo w ogóle się nie poznajemy, albo poprzestajemy na zdawkowym dzień dobry, do widzenia, powoduje, że tego typu obawy się pojawiają, a w konsekwencji zamiast rozmawiać z sobą, dzwonimy na policję albo na Straż Miejską. Antoś, przestań, bo ta pani naprawdę nie wycofa tego. W mieszkaniu, w bloku, to ja już nie wytrzymuję nawet jednego dnia. Straciłam wiarę, bo nie wiem, jak do tych ludzi dotrzeć. Teraz jakieś takie dziwne ustawy się porobiły, ludzie dziwni. Ja nie wiem, czy to faktycznie ci, co ze wsi tu przyjechali do Warszawy. Wszędzie się ogradzają, śmietniki zamykają. Wie pani, że przy moim śmietniku to po prostu zrobili dyżury i pilnowali. Ktoś przywiózł im kiedyś jakieś stare okna i położyli pod śmietnikiem, a to nie były okna z tego bloku i jak rozmawiałam z panią, która akurat siedziała w samochodzie na dyżurze, wiedziała, że zrobili dyżury i pilnują, żeby nikt nic nie wrzucał. Kiedyś podjechałam też samochodem, Wyrzuciliśmy śmieci i odjeżdżamy, ale ci taki młody chłopak przed samochodem i zdjęcia mi cyka i cyka i cyka. Ja mówię, panie, co pan robi? No zdjęcia pani, bo pani tu nie mieszka. Ja mówię, proszę pana, mieszkam w pierwszej klatce. A to pani pokaże dowód, chociaż nie powinnam, pokazałam jemu. A ten chłopak miał może ze 25 lat. Już tak młodzi ludzie zajmują się takimi głupotami. Państwa bardzo serdecznie. Będziemy rozmawiać o historii, która poruszyła sercami internautów. Gwiazda internetu Antoni, proszę państwa, najlepszy naturalny budzik świata. To kogut Antoś. Ma 1,5 roku i niejedno już przeżył. Kogut Antoś to warszawiak od urodzenia, albo raczej od wyklucia. Wpłynęło do nas 3 zgłoszenia dotyczące zakłócania ciszy nocnej. Zapowiedzieli rekontrolę. Już mam dosyć. No media cały czas. Był dzisiaj Polsat, czekał na straż, ale do tej pory nikt się nie pokazał. Tu się wczoraj zastanawialiśmy w zespole moich współpracowników, że nie wiem, oddaliśmy w ostatnim okresie 5 nowych przedszkoli na terenie naszej dzielnicy. Udało się skończyć ileś inwestycji. Powstała pięknie zrewitalizowana ulica Szeregera. No ale Antoś podbił internet, w ogóle aktywność mieszkańców. No jest to trochę absurdalne, ale widać, jest taka potrzeba społeczna, więc żyjemy w świecie mediów. Tak się zdenerwował na czwarty dzień, że w ogóle cały dzień nie piał. Po wywiadach, zdjęciach, już jak widział aparat, to uciekał i się chował za drzwi. Jeden ptak. A tyle hałasu. Tak. Teraz słyszałam, tutaj przychodzą ludzie i ten mówią... O, to tutaj mówi ta afera z tym kogutem. No jak chodzą codziennie do sklepu, to komentują, no wiedzą, że to są kurki i kogucik. Ludzie hodują nawet świnki w domu, ludzie hodują różne zwierzęta. Widziałam jenota, widziałam też szopa pracza. Nie wiem, dlaczego od reguły ma odbiegać akurat kogut. Zbyt mocno rozdmuchany jak na takiego... jednego kogutka, no. No nic, ja wczoraj rozmawiałem z księdzem Wojtkiem, jakby co, to kogut będzie miał azyl polityczny. Zresztą nikomu teraz nie przeszkadza, jest naprawdę zamykany do godziny 8-9 rano i nie pieje o 4. Myślę, że wszyscy pomogą, aby on tu był. Także murem za kogutem, jak pan napisał jeden. To byłoby naprawdę wspaniałe, gdyby wokół koguta wytworzyła się jakaś więź społeczna i być może wtedy następny kogut będzie miał więcej szczęścia. Rozmawiałam ze strażnikiem miejskim, to powiedział mi, że to jest wszystko brak dialogu między ludźmi, że ludzie żyją sami chyba dla siebie. Nie rozmawiałam po prostu ze sobą. Nie wiem, nie potrafię tego wytłumaczyć. Był to... A, przepraszam, bo to Antoś jeszcze na koniec musiał się odezwać. Był to reportaż Agnieszki Szwajger, Antoś, nowelka współczesna. Państwo z uwagą słuchali, państwo nawet telefonowali w tej sprawie. Ja odnośnie tego reportażu. Mianowicie mieszkam na wsi i uwielbiam pianie koguta. Przeprowadziłem się w pewnym momencie do miasta na chwilę, na szczęście, na okres studiów. No i nie mogłem się odnaleźć bez piania tego koguta. Natomiast nie mogłem też się odnaleźć dlatego, że... piały właśnie takie sąsiadki, które tych kogutów nie lubią. Bardzo państwu dziękuję za wszystkie liczne dzisiaj telefony, za SMS-y także, no i za maile. Będziemy się słyszeli jeszcze chwilę, za kilkadziesiąt sekund jutro o 16:00. Już teraz proszę sobie zapisać. Zapraszamy do reklamy. Gotowi na ostro ścięte ceny? Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Na przykład iPhone 6 teraz taniej o 300 zł. Laptop Acer, procesor Intel Core i5 teraz taniej o 500 zł. Telewizor Samsung Smart TV 58 cali 4K Ultra HD teraz taniej o 1000 zł. Najciekawszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Tylko w wakacyjnej promocji Hyundai Tucson, Kona i30 i inne modele z upustami aż do 20%. Zapraszamy do salonów Hyundai. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.